Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 24 czerwca, jest 11. Małgorzata Maliborska-Praszmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o przygotowaniach do wizyty prezydenta Trumpa w Polsce, wakacyjnych autokarach pod lupą inspektorów transportu drogowego i policjantów i największym festiwalu rockowym w Wielkiej Brytanii. Przygotowania do wizyty prezydenta Donalda Trumpa w Polsce są w zasadzie zakończone, tak mówił w śniadaniu w Trójce rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy Krzysztof Łapiński. Praktycznie wszystko z naszej strony jest wiadome, jakie spotkania się odbędą, gdzie, kiedy. Teraz oczywiście kwestia jest sprawdzenia tych miejsc, logistyka, przygotowania takie ostatnie, ale jeśli chodzi o taki harmonogram, czyli o której godzinie spotkania, jakie z kim, to już jest to ustalone. Donald Trump przyleci do Polski 5 lipca wieczorem, spotka się z prezydentem, weźmie udział w spotkaniu przywódców krajów Trójmorza w Warszawie, a potem wygłosi, jak informuje Biały Dom, ważne przemówienie w centrum stolicy. Trump sam wybrał na nie miejsce, to będzie Plac Krasińskich. Z Polski poleci do Hamburga na szczyt grupy G20. Jak poinformowano w Waszyngtonie, amerykańskiemu prezydentowi będzie towarzyszyć pierwsza dama Melania Trump. W Warszawie zbierają się Rada Naczelna PSL-u i Rada Krajowa SLD. Władze PSL-u mają dyskutować m.in. o sytuacji w rolnictwie, jak informuje rzecznik partii Jakub Stefaniak, złych działaniach ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela. Podczas posiedzenia mają być też przedstawione najnowsze, projektowane przez PSL propozycje zmian w prawie, w tym związane z pomocą dla seniorów. Z kolei posiedzenie Rady Krajowej SLD będzie poświęcone przygotowaniom do przyszłorocznych wyborów samorządowych. Ma m.in. zapaść decyzja o szyldzie Komitetu Wyborczego, pod którym SLD wystartuje w tych wyborach, i o programie, z jakim partia do tych wyborów pójdzie. Akcja Bezpieczny Autokar rozpoczęta. Jak co roku kontrolerzy z Głównego Inspektoratu Drogowego wezmą pod lupę autokary przewożące dzieci i młodzież na wakacyjny wypoczynek. Będą do końca wakacji sprawdzać stan techniczny pojazdów, czas pracy i trzeźwość kierowców. W każdym miejscu w Polsce autokary podlegają kontroli. Zapowiada minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk, który dziś towarzyszył inspektorom na parkingu przy warszawskim Torwarze. I dodaje, że jeśli ktoś ma wątpliwości co do stanu technicznego autokaru, powinien zwrócić się do Inspekcji Transportu Drogowego lub Policji. Trzeba korzystać z ich pomocy, kiedy jest podejrzenie, jest wątpliwość, że bezpieczeństwo młodzieży, dzieci młodzieży wyjeżdżających na wakacje jest zagrożone. Główny inspektor transportu drogowego Alwin Gajadur zapowiada szczegółowe kontrole. My sprawdzamy dokładnie stan techniczny pojazdu, sprawdzamy takie elementy jak układ hamulcowy, kierowniczy, stan opon, oświetlenie, stan układu wydechowego, tak aby dzieci mogły bezpiecznie dotrzeć do celu, ale również sprawdzamy kondycję kierowców, czy kierowcy są trzeźwi oraz czy są wypoczęci. W ubiegłym roku skontrolowano blisko 1600 pojazdów. Inspektorzy zatrzymali 74 dowody rejestracyjne. 12 pojazdów było w fatalnym stanie technicznym. Jeden kierowca był pod wpływem alkoholu. Iran potępił udaremniony wczoraj zamach wymierzony w pielgrzymów zgromadzonych w wielkim meczecie w Mekce w Arabii Saudyjskiej. Mężczyzna, który planował atak, wysadził się w powietrze, gdy siły bezpieczeństwa okrążyły 3-piętrowy dom, w którym się znajdował. Budynek częściowo się zawalił, nie było ofiar śmiertelnych, ale 11 osób zostało rannych, w tym 6 pątników i 5 policjantów. Te działania pokazują po raz kolejny, że problem nieokiełznanego terroryzmu dotyczy całego świata, zwłaszcza regionów zamieszkanych przez muzułmanów, oświadczył rzecznik irańskiego MSZ-u Bahram Ghassemi. Dodał, że terroryści mogą uderzyć się nawet w najbardziej święte miejsce islamu. Wielki meczet w Mekce to największy meczet świata. Pobożny muzułmanin powinien raz w życiu odbyć do tego sanktuarium pielgrzymkę, która jest jednym z tak zwanych 5 filarów islamu. Ponad 150 tysięcy fanów muzyki jest dziś w Glastonbury, gdzie trwa największy festiwal rockowy na wyspach. Rozpoczął się wprawdzie w czwartek, ale to wczoraj wieczorem uruchomiono główną scenę, a największe atrakcje zaplanowano na weekend. Na początek minuta ciszy ku pamięci tych, którzy zginęli w czarnej serii w Wielkiej Brytanii. Westminster, London Bridge, Manchester, Finsbury Park, wieżowiec Grenfell Tower. Potem muzyka. Legenda rocka progresywnego Radiohead. A dziś? Choćby Katy Perry. Czy Foo Fighters, którzy ostatnio grali tu 9 lat temu. Na miejscu pole namiotowe o powierzchni 1 000 000 m², 514 stoisk z jedzeniem, 5 tysięcy toalet. Grubo ponad 150 tysięcy ludzi. Bilety rozeszły się w kilka minut. Mam 62 lata, przyjechałam dopóki mogę jeszcze spać w namiocie. Świetna atmosfera, lepsza niż się spodziewałam. Jutro wystąpią m.in. Goldfrapp, Rock'n'Roll Man, Barry Gibbs, Bee Geesów czy Ed Sheeran. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

marsowe miny. Może utkwiłaś gdzieś, gdzie nasza studnia zwyczajnie już wyschła. Czy to ja nie sięgam dostatecznie nisko? Mów do mnie prosto, tak, nie, nie. Spróbujmy jeszcze raz, tak, nie, nie. Mów do mnie prosto, tak, nie, nie. Spróbujmy jeszcze raz, tak, nie, nie. Mów do mnie prosto, tak, nie, nie. Wszystko takie proste, choć wiemy, że nie. Utkwiłaś gdzieś w moim taki nie. W okolicach nie wiem, w jakimś byle gdzie. Utkwiłaś gdzieś w moim taki nie. W okolicach nie wiem, w jakimś byle gdzie. Utkwiłaś gdzieś w zaułku być może. Za wydmami chyba zgubiłem się. Utkwiłaś gdzieś we współrzędnych naszego, naszego nieba, w łące po pustyni. Jeszcze zobaczymy poparzone stopy i marsowe miny. Może utkwiłaś gdzieś, gdzie nasza studnia zwyczajnie już wyschła. Czy to ja nie sięgam dostatecznie nisko? Mów do mnie prosto, tak, nie, nie. Spróbujmy jeszcze raz, tak, nie, nie. Mów do mnie prosto, tak, nie, nie. Spróbujmy jeszcze raz, tak, nie, nie. Mów do mnie prosto, tak, nie, nie. Wszystko takie proste, choć wiemy, że nie. Choć wiemy, że nie. Chodź. Igor Herbut jest naszym gościem. Witaj, Igor. Witam serdecznie. Jak się słucha swojej piosenki w radiu? Nie słucham często swoich utworów i to jest trudne, ale za każdym razem przeżywam to samo, co było, kiedy pisałem ten utwór. Aha. To jest piosenka z waszej nowej płyty Lemon, zatytułowanej Tu. No i muszę ci się przyznać, może to polega na tym, że szeregujemy wszystko i klasyfikujemy, i zespół Lemon dla mnie się wydawał zespołem z programu telewizyjnego, w związku z czym tak jakoś podchodziłem do tego jak do żaby, żeby wrzucić sobie tę płytę i posłuchać. To wszystko przez moją koleżankę, która kiedyś mnie zmusiła. Powiedziała: panie Marku, ma pan posłuchać tej płyty do następnego naszego spotkania? Ja wrzuciłem tę płytę do odtwarzacza, pomyślałem, no tak, po 3 minutach sobie dam spokój. I wcisnęło mnie w fotel. Zostałem tak na parę godzin. Zresztą napisałem o tym potem na blogu. Tak, widzieliśmy. No i od tej pory jestem waszym fanem. To niewiarygodne. No dlaczego nie? To niewiarygodne. Ale opowiedz może jeszcze, jak słyszeliście, jadąc samochodem, waszą piosenkę w Trójce. To było właśnie tak, nie, nie. Kilka tygodni temu w Markomanii. I to jest niesamowite przeżycie. I... ciężko jest mi o tym mówić. Ciężko jest mi mówić w ogóle o muzyce i o emocjach. Ja nie nadaję się do wywiadów. Tym bardziej tutaj, w tym miejscu. No ale pięknego wywiadu udzieliłeś Miśkowi Olszańskiemu w Godzinie Prawdy. Także jak się rozkręcisz, to mówisz. Możliwe. Wolę być na scenie tak naprawdę i pisać utwory. I wierzę w to, że bardzo dużo dałem od siebie, tej płycie i ja i moi kompani z zespołu. Bardzo potrzebowaliśmy tej płyty. I faktycznie tworząc zawsze muzykę, sama nazwa zespołu Lem On znaczy tylko włącz, więc sprawdź, czy to jest po prostu dla ciebie. I staraj się nie spisywać tego na straty, tylko włącz. No właśnie, przeczytałem gdzieś w wywiadzie, jak bardzo zafascynował cię obraz oglądany w galerii w Nowym Jorku. Opowiedz o tym. Tak, to po raz pierwszy wyjechałem do Nowego Jorku. To był drugi przystanek przy tworzeniu tej płyty, bo pierwszym był Beskid Niski i stara drewniana łemkowska chata, w której się zamknęliśmy i napisaliśmy 40% tej płyty. W Nowym Jorku deszczowa ulica, Radiohead w uszach i MoMA. Kiedy wszedłem do MoMy, mijając Urchoła, którego kocham, Picasso, który jest piękny, Dali, to nigdy nie wyobrażałem sobie, że mogę zostać zainspirowany przez obraz. I gdy zobaczyłem Jacksona Pollocka, numer jeden, to kolokwialnie mówiąc, po prostu mi to zabrało. I stałem przed nim, gapiłem się w niego wręcz. I zadzwoniłem później do takiego studia, gdzie czekał już na mnie fortepian. I ten utwór właśnie o tytule Pollock został po prostu wypluty w 20 minut. I to była jakaś innowacja. To było coś nowego dla mnie, bo pierwszy raz stałem gdzieś tam natchniony przez sztukę plastyczną, przez obraz. I zrozumiałem to, widziałem tego artystę, który stoi na płótnie, tańczy. I przez ten chaos, który może się wydawać na pierwszy rzut oka, to wiedziałem, że ten chaos był kontrolowany. I staraliśmy się to zamknąć w utworze. Jest tam takie solo, trochę psychodeliczne, trochę brzmiące właśnie jakby on rozlewał te farby na rap stylu. To akurat Piotr Rubens Rubik gra. Myślę, że wszyscy zrozumieliśmy ten obraz mocno. To było niesamowite. Posłuchajmy tej piosenki. Tańczyć będę na tym płótnie i rozleję te farby wokół domem. Będzie część obrazu, to najwięcej i mało. Stoję, karmi duszę moją ta czerń, a twój smutek jest w bieli. Popatrz, my to chyba jest ta szarość. Ty wiedziała, byś lepiej radość. Wybacz, chciałbym ci znów służyć. Może ukryć to pod brązem. grupy Lemon, Igor Herbut jest naszym gościem. Pan Paweł z Ptaszkowej pyta, gdzie ta chatka w Beskidzie Niskim, bo to może być gdzieś blisko nas, koło Ptaszkowej. Śnietnica to jest miejsce, w którym mieszkał mój dziadek. Niestety tego domu już nie ma, ale jest dom brata, w którym też byliśmy, można tak powiedzieć, bo trochę się już rozpada. Pierwszego dnia, kiedy byliśmy przy tym domu, który stoi, na drugi dzień zawalił się dach i to taka... To też jest trochę, ale w innym utworze pod tytułem Po. To był piękny okres. Tam mocno powstał kolor mocny tego albumu naszego. Praktycznie spaliśmy na sobie, piliśmy mleko i jedliśmy miód. I te teksty, które się stworzyły, one są po prostu klaustrofobiczne, jak taka właśnie chata drewniana, ale kiedy się z niej wychodzi, widzi się ten Beskid, tę przestrzeń i czuje się ten zapach, którego nie ma nigdzie. Przyznajesz się do fascynacji tym, co tworzył Grzegorz Ciechowski, a jesteś rocznik 90, czyli właściwie nie możesz pamiętać tego czasu, kiedy on tworzył, czyli to jest tak odtwarzane z płyt, prawda? Tak, oczywiście. Bardzo często, ostatnio, bardzo często. I no, jest to niedościgniony geniusz. Wspaniały. I staram się szukać w tym, co robił, inspiracji. I myślę, że to też chyba słychać przy utworze, który mieliśmy okazję posłuchać wcześniej. Tak, nie. I jest trochę, myślę, zainspirowany kolorem Republiki i Grzegorza. Opowiedz trochę o zespole. To wspaniali ludzie. Piotr Walicki, piano. Piotr Rubens Rubik, gitara. Tomasz Herywaldowski, perkusja. Piotr Kowacz, bas. Na scenie tworzymy, myślę, jeden organizm i może to brzmi jak frazes, ale czuję, że tak jest. W Młocie Bogów, kiedy Cepelini się spotkali, każdy opisał swoją pierwszą próbę jednym słowem. Magia. I ja to czuję zawsze, kiedy spotykam się z tymi ludźmi. I kiedy gramy ze sobą. I kiedy tworzymy materiał. Płytę tu nagraliśmy na setkę. I z tego tytułu, że ufamy sobie muzycznie i pozwalamy sobie na to, żeby jeden gdzieś mógł uciec, my idziemy za nim, bądź nie. I na ten humbug, na ten przypadek pozwalamy sobie, bo sobie po prostu ufamy i jesteśmy bardzo ciekawi, na co nas stać, grając ze sobą i jaki kolor się wytworzy. Więc jestem bardzo szczęśliwy, mając takich ludzi ze sobą. A powiedz, jak odbiera publiczność tę waszą nową muzykę, bo trochę jest inna od tego, co tworzycie do tej pory. Jest inna. Dla niektórych jesteśmy tak naprawdę debiutantami. Niektórzy nas poznają. Dla niektórych ta płyta mogłaby prawdopodobnie nie istnieć. Ale niektórzy słuchacze, większość, rozwija się z nami. Po prostu. Myślę, że czuć ten rozwój, który się wydarzył jako nas, jako ludzi, jako mnie, jako tekściarza czy muzyka. I zagraliśmy 11 koncertów tylko i wyłącznie z tym albumem. Mm-hmm. Bardzo, bardzo intymnych koncertów. I po koncertach spotykamy się zawsze z ludźmi, ze słuchaczami i rozmawiamy. I te rozmowy były po prostu inne. Były z takim... Nie chcę, żeby to zabrzmiało źle, ale z takim szacunkiem do obu stron. I były inne. I to było ciekawe. My po koncercie czuliśmy się dobrze i wiedzieliśmy, że daliśmy wszystko, bo tę energię, tę intymność wyrzuciliśmy z siebie, a ludzie oddali nam również swoją energię. I

isn't what you just meant for me. So don't say you ever loved me. Don't say you ever cared. London Grammar. Proszę zerknąć na zestaw do głosowania. Ta piosenka Big Picture jest tam w tym zestawie. Robi też niesamowite wrażenie. Powiem Igorowi, że nie tylko mnie wcisnął w fotel utwór tytułowy. No to chyba ten właśnie utwór pojawi się w zestawie do głosowania na listę. Zobaczymy, jak sobie poradzi. Dziękuję za listy, bo dopiero teraz je czytam. No właśnie, i mamy płyty zespołu Lemon z autografem Igora. Ola jest przy telefonie. 2 2 i 7 3. No a teraz George Michael. Jutro miałby urodziny, zaledwie 54. Właśnie niedawno ukazała się książka pod tytułem George Michael. Wiem, że koledzy dzisiaj będą też o tej książce mówili, ale ja mam kilka egzemplarzy dla Państwa, gdyby chcieli Państwo wejść w posiadanie, to tym razem nie do Oli, tylko marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Keeps love at bay. It's the one to resist. that we most want to kiss, wouldn't you say? Cowboys and angels, they all have the time for you. Why should I imagine that I'll be a fine for you? Why should I imagine that I'd have something to say? Put that scar on your face, that beautiful face of yours. In your heart there's a trace of someone before. When your heart's in someone else's plans, things you say and things you do that they don't understand, you're not to blame. Always ends the same. You can call it love, but I don't think it's true. You should know by now I'm not the boy for you. Not to blame. Always ends the same. Sister, harmless affection that keeps things this way. It's the ones who persist for the sake of a kiss who would pay and pay. Cowboys and angels, they all have the time for you. Why should I imagine that I was designed for you? Should I believe that you would stay? Put that scar on your face, that beautiful face of yours. Don't you think that I know they hurt you before? Take this man to your bed. Maybe his hands can help you forget. Please be stronger than your past. The future may still give you a chance. Ten album jest dedykowany Philowi Ramone. To człowiek, który spowodował, że Symfonika ujrzała światło dzienne. Był nie tylko jednym z najlepszych producentów XX wieku, ale także jednym z najwspanialszych ludzi, jakich kiedykolwiek poznałem. Napisał George Michael na okładce tej płyty Symfonika. A książka, przyznaję, że nie od razu podszedłem do niej jakoś chętnie, bo jakoś wypieram ciągle niektóre informacje o tym, że ktoś nie żyje, tak jak David Bowie, czy Glenn Frey, czy właśnie George Michael, albo Prince. Życie George'a Michaela to tajemnica, chociaż był jedną z najpopularniejszych gwiazd muzyki pop na świecie, bardzo dbał o ochronę swojej prywatności. Zmarł nagle w Boże Narodzenie 2016 roku, w chwili, gdy wszystkie stacje świata nadawały jego przebój wszechczasów Last Christmas. No właśnie, niepotrzebnie powiedziałem o tych książkach. Mam cały weekend przeglądania listów od Państwa, ale ponieważ lubię je dostawać, to dziękuję. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Na tej płycie Symfonika jest także utwór Wild is the Wind z repertuaru Davida Bowiego. Ale ja dzisiaj mam dla Państwa najnowszą wersję tego utworu z nowej płyty. Wild is the wind. So